Middernacht, donderdag 16 september. Renate Kok met het NOS-journaal. Twee video's van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, waarin hij over de coronacrisis spreekt, zijn terecht weggehaald door videoplatform YouTube. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Volgens YouTube was in de filmpjes sprake van medische desinformatie. In een van de twee video's hekelt Baudet de coronamaatregelen. De toegelaten coronavaccins zijn volgens de politicus experimentele injecties. Een niet erkend dierenontwormingsmiddel zou een prima alternatief zijn. Forum voor Democratie tekende bij YouTube bezwaar aan tegen de verwijdering, maar volgens de rechter mag YouTube zijn eigen coronabeleid bepalen. Vanaf 25 september zal het aantal besmettingen niet meer leidend zijn voor de coronamaatregelen. En dat kan omdat een groot deel van de mensen in Nederland is gevaccineerd, schrijft demissionair minister De Jonge in een Kamerbrief. Er zijn steeds minder maatregelen nodig, schrijft hij. Tegelijkertijd staat de zorgketen nog onder druk. In het najaar worden daarom de ziekenhuizen en IC-opnames de indicatoren voor de coronamaatregelen in plaats van het aantal besmettingen. Rond het parlementsgebouw in de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana, zijn rellen uitgebroken tussen tegenstanders van het coronabeleid daar en de politie. Demonstranten gooiden vuurwerk richting het parlement en de politie reageerde met traangas en een waterkanon. Ook een cameraploeg werd belaagd door demonstranten. Die willen dat de coronamaatregelen worden afgeschaft en eisen vervroegde verkiezingen. In Slovenië loopt het aantal coronabesmettingen sinds enkele weken weer op. Ajax is de Champions League goed begonnen. Uit bij Sporting Portugal werd het 1-5 voor de Amsterdammers. Sebastian Haller maakte 4 doelpunten. In dezelfde pool won Borussia Dortmund eerder op de avond bij Beşiktaş met 1-2. Het weer, het is bijna overal droog. De temperatuur komt vannacht uit tussen de 12 en 16 graden. Morgen veel bewolking, in het noordoosten mogelijk lichte regen. Vanuit het westen af en toe zon en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Inconsequentialisme. Mijn gast komend uur heeft die term volgens mij helemaal zelf bedacht. En wat hij dan bedoelt te zeggen met iets minder lettergrepen zou zijn: je hoeft niet altijd consequent te zijn. Nou, dat was een welkome, bevrijdende gedachte. Je hoeft niet altijd alles helemaal zeker te weten. En wie duidelijk kant kiest in een conflict heeft niet per definitie daarmee gelijk. Nuances of twijfels zijn niet op slag dodelijk. En nee, het is helemaal niet erg als een zelfverklaard vegetariër wel leren schoenen draagt of erger spare ribs eet. Een geheel onthouder die stomdronken thuiskomt zonder sleutels, dat is ook niet erg. En de klimaatdrammer mag zelf ook best op vliegvakantie. Goh, nou, ik voel me helemaal bevrijd. Maar wie is die Frank Meester dan wel helemaal, dat hij geheel tegen de tijdgeest in de eenduidigheid en letterlijkheid meent te mogen doorbreken? Frank Meester, geboren in 1970, is filosoof. Heeft al een heel oeuvre bij elkaar geschreven. Soms ook samen met zijn broer Maarten. Ze heetten vroeger de Gebroeders Meester. En onder die naam hebben ze ook gepubliceerd. En zijn meest recente boek luidt: Waarom we de wereld niet rondkrijgen. Een pleidooi voor inconsequentie. Frank, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja. Je mag het allemaal toelichten en uitleggen. Wanneer begon het te dagen? Wanneer dacht je, ik heb hier eigenlijk een concept bij de kladden? Een concept bij de klas. Nou, het is iets waar ik al heel lang over nadenk. Kijk, ik heb gewoon. Het zijn hele praktische dingen vaak waar je bij merkt dat het niet lukt om het helemaal rond te krijgen. Ja, zoiets. Ik geef in mijn boek ook het voorbeeld van mijn bureau opruimen, maar je kan het ook bedenken. Je boekenkast indelen. Ja, dat is iets wat ongelooflijk lastig is. Ja, neem Sartre. Die heeft romans geschreven. Die heeft filosofische werk geschreven. Ja, hoe deel je dan je boekenkast in? Je kan zeggen, nou, we doen het op genre en dan doen we het binnen het genre op alfabetische volgorde. Maar ja, dan staat Sartre dus niet altijd bij elkaar, want dan zijn filosofische werken niet bij zijn literaire werken. Goed, dan doe je, denk je, nou, we doen het helemaal op alfabetische volgorde. Maar wat doe je dan weer met de biograaf van Sartre? He, zet je dat boek op de naam van de biograaf of zet je dat bij Sartre zelf? En nou, dan kan je zeggen, we zetten dat maar wel bij Sartre. Dat is handiger, want dan kan je het makkelijker vinden. Maar wat doe je dan? Ik heb bijvoorbeeld een boek over Spinoza van Gilles Deleuze, een beroemde Franse filosoof. Zet ik dat dan bij Gilles Deleuze of bij Spinoza? Nou, zo ben je eigenlijk altijd aan het rommelen als je iets probeert in te delen. En als je je bureau opruimt, uiteindelijk heb je een soort restvakje. En daar flikker, dat doe ik vaker, daar rommel ik allemaal dingetjes die ik eigenlijk niet in mijn andere vakjes krijg, die rommel ik daarin. Dus dat soort ervaringen heb ik heel veel gehad. En als ik met mensen praat, merk ik dat zij dat ook hebben. En ik heb eigenlijk de indruk dat dat voor alles geldt. Hè? Dat ook het verhaal dat wij willen vertellen over wat de beste maatschappij is. Over het verhaal wat wij willen vertellen over hoe de wereld in elkaar steekt. Dat zijn ook allemaal een soort ordeningen. En die krijgen we steeds net niet helemaal op orde. Hè, dat lukt steeds net niet. Wat je hier eigenlijk zegt is dat geen één verzameling helemaal compleet te krijgen is. Dus iets valt onder meerdere verzamelingen. Maar er is ook altijd iets dat eigenlijk er buiten valt, maar er toch binnen. Dus als je een algeheel geldende uitspraak zou willen doen over iets, dan kan er ook meteen weer iets tegen in worden gebracht, waardoor die uitspraak onwaar blijkt. En zo is het heel moeilijk om te komen tot een stelling dat iets volledig volkomen waar is. Ja, dat denk ik, ja. Dus ik denk, ik wil niet, ik ben een inconsequentialist, hè, dus ik wil ook niet zeggen dat zoiets als de waarheid bestaat niet. Dat zijn lastige uitspraken. Want soms bestaat die ook weer wel. Soms bestaat die ook weer wel. Hè, dus we hebben, maar het blijkt vaak dat er toch weer een andere kijk op de zaak is, waardoor we dat weer een beetje moeten bijstellen. Hè, dus we moeten met waarheden werken, of met, ik noem het in mijn boek niet, naar analogie van de pragmatisten. Dat is een bepaalde stroming in de filosofie waar ik dankbaar gebruik van maak. En die willen eigenlijk niet zozeer met waarheid werken, maar meer zeggen, wat waar is, dat is wat werkt. He, dus er zijn heel veel dingen die wij gewoon aannemen. Ik ging op deze stoel zitten en ik ging ervan uit dat die stoel mij kon dragen. Ik noem maar iets. Ik heb niet eerst even gekeken of hij wel sterk genoeg was en zo. Dus zo zijn er eigenlijk voortdurend allemaal dingen die we voor waar aannemen. En die zijn dus ook op ervaring gebaseerd, ja. Dacht je, meestal gaat het goed. Dus daar hoef ik niet ontzettend over te twijfelen. Ja, ik dacht het nog ineens. Dat zit gewoon in je systeem. Dat ging gewoon zo. Maar als je dan door die stoel zakt, dan merk je dat dat even niet klopt, dat uitgangspunt van jou. Want je ging zitten en je valt vol op de grond. Dus blijkbaar was jouw verwachting, jouw idee van hoe de wereld in elkaar zat, was op dat moment even anders dan hoe de wereld werkelijk in elkaar zat. En dan moet je opvatting, mening, de kennis die je had laten, net hoe je het noemt, of de waarheid die je in je hoofd had, moet je bijstellen. De waarheid dringt zich aan je op. Ja. Je merkt het wel wanneer je te lang aan een te hardnekkige onwaarheid hebt vastgehouden. Meestal wel, natuurlijk niet altijd. Want dat is het probleem. Hè. Je hebt allerlei. Je kunt het op allerlei niveaus gebruiken. Waar ik het over heb van die inconsequentie. Maar je hebt natuurlijk gedurende je leven bepaalde strategieën ontwikkeld om met dingen die op je pad komen om te gaan. En omdat die vaak hebben gewerkt, zet je die ook weer in nieuwe situaties. En blijf je dat vaak doen, tegen beter weten in. Dus het kan ook tegen je gaan werken. Je hebt niet altijd door dat die strategie die je hebt, of dat idee over hoe de wereld in elkaar steekt, niet klopt. Omdat je daarin blijft hangen, vaak. En het heeft er denk ik ook mee te maken dat je dat, je bent ook gewend geraakt en gehecht geraakt aan zo'n bepaald idee over hoe de wereld in elkaar steekt. Je wil, in mijn boek ook weer geef ik het voorbeeld van mensen die enorm in opstand komen op het moment dat de Nederlandse spelling wordt aangepast aan, omdat de spreektaal nou eenmaal verandert, gaan we op een gegeven moment ook de spelling aanpassen. En heel veel mensen vinden dat heel vervelend, want je hebt geleerd dat je iets op een bepaalde manier schrijft en dan moet je het opeens op een andere manier schrijven. En dat voelt gewoon heel naar. Terwijl het totaal veranderlijk is. Terwijl het allemaal veranderlijk is. Dus als iedereen zegt hij heb, dan zal het op een dag volgens ook de Vandalen hij worden. Heb worden. Ja. Nou ja, en dan erg. De mensen die nog dat keurig hebben geleerd dat hij hebt, is die hij heeft, die zullen dat heel vervelend vinden in eerste instantie. Uiteindelijk zullen ze daar ook aan wennen. Maar we hechten natuurlijk gewoon aan een bepaalde vertrouwde wereld. En we willen graag dat die zo blijft. Helaas verandert die steeds. En dat die wereld weer verandert, maakt ook dat we weer anders naar die wereld kijken. En nou, zo is daar eigenlijk een voortdurende wisselwerking tussen jouw omgeving en de strategieën die je hebt, enzovoort. De wereld waarvan ik altijd dacht dat er wel een waarheid was, of de taal of de denkwijze, is de wiskunde. En dat haal je meteen in je boek even onderuit. Ja. Zelfs in de wiskunde zijn er eigenlijk maar weinig waarheden. Nou, weinig waarheden. In ieder geval is het zo dat het ook niet helemaal lukt om die wiskunde totaal consequent in elkaar te laten steken. Ook daar moet je soms een bochtje doen of eventjes iets aanpassen of toedekken. Ja. Nou, wat ik in mijn boek aanhaal is de beroemde onvolledigheidsstelling van Gödel. Dus op een bepaald moment waren ze eigenlijk op zoek omdat er gewoon wat paradoxen te vinden waren in de wiskunde, zoals de kappersparadox. Waren mensen op zoek naar een soort onderliggende stelsel, axiomatisch stelsel, waarmee dan eigenlijk al die dat wat zekerheid zou geven aan die wiskunde en al die paradoxen en zo zou weg zou halen. Hè? Wat eigenlijk ook werd geprobeerd met de gewone taal. Hè? Want het gedachte was, nou, onze gewone taal, daar zitten allerlei gekke paradoxen in. Als we daar een andere taal, een logische taal, bijvoorbeeld de logica, als we eigenlijk onze gewone taal proberen om te zetten in logica, dan kom je vanzelf tegen wat er niet klopt in onze taal. En dan kan je gewoon proberen precies te zeggen hoe het zit. Nou, dat probeerden ze dus eigenlijk ook voor de wiskunde, zo'n soort logische taal, zo'n logisch stelsel daaronder te leggen. En mensen waren daarnaar op zoek. En Gödel heeft eigenlijk laten zien dat dat gewoon niet lukt. Dat zo'n stelsel altijd of inconsequent is, of inconsistent is, moet je in dit geval zeggen, of onvolledig. Dus wat je ook gebruikt om de werkelijkheid te beschrijven, het zal je nooit helemaal lukken. Dat is mijn ding, ja. Je beschrijving zal nooit helemaal samenvallen met die werkelijkheid. Dat is het punt. Het valt nooit. Dus het is even wat er nog hierachter zit, daar heb ik het ook in mijn boek over. Wat is er nou niet consequent? Is het inderdaad ons denken? Is het niet mogelijk om met ons denken zo'n orde te maken, of zo'n verhaal te maken, of zo'n systeem te maken dat zeg maar samenvalt met de werkelijkheid? Ligt het aan ons denken? Is de werkelijkheid wel consequent? Of ligt het aan de werkelijkheid? Dat zou ook nog kunnen. Is de werkelijkheid inconsequent en rommelig, of zijn wij gewoon te dom om die prachtige orde te doorgronden? Ja. En mijn antwoord, of allebei. Kan ook. Het kan allemaal. Dat ons denken dat niet helemaal kan, dat is denk ik zo. Dat is mijn uitgangspunt. Ook daarvoor, misschien zijn er mensen die op een gegeven moment aan kunnen tonen dat we dat toch redelijk kunnen. Maar ik heb de indruk dat dat niet kan. Hoe dat met die werkelijkheid zit, dat weet ik gewoon niet. Want het probleem is, wij kunnen die werkelijkheid nooit natuurlijk precies kennen. Want wij kennen hem alleen maar hoe die tot ons komt. Dus wij kunnen niet even buiten onszelf gaan staan en dan even naar de werkelijkheid kijken en zeggen, oh ja, die zit wel goed in elkaar. Nee, wij weten alleen maar hoe die bij ons binnenkomt. En wij begrijpen hem weer, die werkelijkheid, via die ordeningen die wij maken, via die manieren, die verhalen die wij over vertellen. Dus wij hebben geen directe toegang tot de werkelijkheid. En de taal schiet ook tekort in het beschrijven van dingen. Maar wat je eigenlijk nu heel kort samengevat zegt is, ja, weet ik veel. Ja, maar kijk, ik zeg ook, een beetje is al heel wat in het boek. Dus het is niet dat het niet helemaal lukt, betekent nog niet dat we niet best wel ver komen. We hoeven het niet helemaal op te geven. Dit boek heet een pleidooi voor inconsequentie, maar dat betekent niet dat ik zeg van, je moet alleen maar proberen om inconsequent te zijn. Het betekent, waar het mij meer om gaat, is dat het sowieso een prettig gevoel is als je... We zijn denk ik heel krampachtig bezig om wel consequent te zijn. We willen graag dat we de werkelijkheid begrijpen en dat we die in een mooi, ordelijk systeem kunnen vatten. Want dat is fijn. Ik denk dat dat misschien zelfs iets is wat evolutionair zo gegroeid is, dat we dat graag willen weten. Een duidelijk verhaal over hoe de wereld in elkaar steekt geeft ons namelijk de mogelijkheid om te handelen, om goed te handelen. Als jij weet dat daar dat gesis, dat het altijd een slang is, dan moet je wegrennen. Dat is een helder verhaal hoe dat werkt. En dat zo zijn wij voortdurend allemaal van dat soort verhalen over de werkelijkheid aan het maken, die goed werken, daar had ik het net al over. Het zijn feitelijke soort strategieën waardoor we weten te handelen. En het liefst hebben we dat verhaal zo zeker mogelijk, zo duidelijk mogelijk, zo precies mogelijk, want daardoor kunnen we heel goed handelen. Dus wij hebben behoefte aan dat soort sterke verhalen. Wij zijn die de hele tijd aan het proberen te maken. Ik denk dat dat is wat religies proberen, wat wetenschap probeert. Tegelijkertijd lukt... Orde scheppen in de chaos, duidelijkheid bieden. Duidelijkheid bieden, zodat we kunnen handelen, zodat wij ons veilig voelen. Het is feitelijk een soort manier om... Veiligheid te creëren, geborgenheid. Geborgenheid, dat je weet hoe je moet handelen in deze wereld. Ik heb het idee dat je betoog heel actueel is, omdat er meer dan ooit behoefte lijkt te zijn om stelling te kiezen, om duidelijk te zijn. Ja. Om snel tot je punt te komen. Dat is denk ik zo, ja. Dat in tijden die niet helemaal duidelijk zijn, hebben we natuurlijk extra behoefte aan duidelijkheid. Dit is een... er zijn allerlei redenen aan te geven waarom we in deze tijd, denk ik, veel mensen onzeker zijn of niet precies weten hoe het zit. De wetenschap speelt een heel belangrijke rol in deze tijd. Nou, de wetenschap is een manier om zekerheid te krijgen, dat zei ik net al. Maar er zit een soort paradox in die wetenschap, want om die zekerheid te krijgen moet je voortdurend aan je eigen zekerheden twijfelen. Dat is wat de wetenschap doet. Steeds weer kijken, klopt dit wat we hier hebben gezegd? Dus er is eigenlijk een voortdurende twijfel om zekerheid te krijgen. Ja, dat is niet zo fijn. Daarom kan de wetenschap niet zo goed onzekerheid of zekerheid verschaffen, omdat die onzekerheid voorwaarde is om het goed te doen. Ja, dus dat maakt het lastig. En waar ik het net ook al over had, we willen wel graag die zekerheid. En we voelen ons, zodra die zekerheid wordt aangetast, bijvoorbeeld door zoiets simpels, dat de taal, dat de grammatica een beetje verandert, omdat de spelling aangepast wordt, vinden we dat al heel vervelend. Dus kan je nagaan wat dat voortdurende ondermijnen met ons doet. Dat willen we liever niet. De hele tijd maar dat verhaal wat onzekerheid geeft onderuit halen. Maar dat is eigenlijk wel wat de wetenschap doet vaak. Dus dat maakt het lastig deze tijd. Kijk, een religie is wat meer, is wat dat betreft handiger, want die heeft wat meer dogma's, wat meer zekerheden die langere tijd goed blijven, zeg maar, die langere tijd meegaan. Die veranderen ook heus wel, hoor, maar dat gaat langzamer. Galilei heeft ooit aangetoond dat de aarde om de zon draait en niet andersom. En dat werd door de kerk natuurlijk niet geaccepteerd. Dat moest hij terugnemen, die woorden. Maar aan het einde van de vorige eeuw is het eigenlijk toch nog erkend door de katholieke kerk. Ergens in de jaren 90 pas, geloof ik. Ja, precies. En dat is natuurlijk grappig. Want weliswaar is dat wat laat. Maar ja, dat geeft wel, als je wat trager bent met het veranderen van je opvattingen, geeft natuurlijk wel meer zekerheid. Je moet ze gewoon even tijd geven, ja. Kortom. Ja. Als je aan de tafel van een talkshow zou zeggen, je zou duidelijk stelling nemen. Je zou zeggen, Fransen deugen niet. Dat vinden ze lekker. Dan heb je een mening, weten we waar je staan. Precies. Het is een onware uitspraak, dat snapt iedereen, maar het is ook een oncontroleerbare uitspraak. Het is een onzinnige uitspraak, maar het is wel lekker helder. Ja, het geeft een soort gevoel van rust in die zin. Ja. Ga je het proberen consequent te doen? Zeggen, er bestaan Fransen die niet deugen. Dan heb je eigenlijk niks gezegd. Nee. In dat soort termen ben je saai, word je nooit meer teruggebeld. Tuurlijk, dat is het ook. Dat is een bepaalde lekkere, heldere uitspraken die kort door de bocht zijn vaak. Ja, die doen het natuurlijk beter. Die worden eerder herhaald door andere mensen, die worden eerder rondgeappt en rondgestuurd op de socials. En er gaat een geruststelling vanuit op een gekke manier. Heel fijn. Als mensen gewoon iets heel duidelijks even zo uitspreken, dat is fijn om te horen. Ja, dus dat zijn uitspraken die zekerheid geven en die het beter doen dan allerlei subtiele standpunten. En helemaal mensen die zeggen, ja, ik weet het ook niet helemaal precies, maar dit lijkt mij het beste, mits, maar. Ja, dan bellen ze iemand anders. Dan kom je daar ook niet te zitten. Nee, dan kom je. Dat is eigenlijk jammer. Want in zo'n coronacrisis zie je toch dat je of een wappie bent, of dat je meteen alles wat vanuit de overheid en aanverwante kanalen komt, moet accepteren en onderschrijven. Ja. Meer smaken waren er eigenlijk niet. Nee, nou ja, ik denk dat heel erg veel mensen ergens tussenin zitten, Dat lijkt me ook de intelligente weg, eerlijk gezegd. Dat is de intelligente weg, lijkt me ook. Maar je hoort ze niet zo heel veel. Want het is ook, zodra je iets zegt, word je eigenlijk heel snel in zo'n hoek getrokken. En of je wordt afgemaakt. Je wordt ook al best wel snel afgemaakt als je een subtiel standpunt hebt. En dus die mensen zijn vaak ook niet zo zeker van hun standpunt, want dat is precies het punt. Ze weten het niet precies. Je hebt ook niet alle informatie om een heel precies standpunt te bepalen vaak. Nee, nou, je hebt feitelijk natuurlijk nooit genoeg informatie om je standpunt precies te bepalen. Nou ja, dat is het probleem. Maar er zijn natuurlijk, je moet soms natuurlijk gewoon iets doen. En er zijn heus wel mensen die, waar je van zegt, nou ja, die hebben zoveel, hè, die weten er zoveel van af. Dat is wel, afgaande op de informatie die we nu hebben, is dat het beste standpunt. Dus het betekent niet dat je niks kunt zeggen. Dat wil ik zeker niet beweren. Maar het betekent in ieder geval wel dat je altijd voorzichtig moet zijn en altijd een paar slagen om de arm moet nemen. En inderdaad, dat je gewoon nooit, dat er gewoon niemand is die over alle informatie beschikt. Dus feitelijk is alle mensen die iets heel stellig beweren, die moet je eigenlijk wantrouwen. Nou, dat vind ik nou eens een leuke leidraad. Ja. Dat is trouwens op zijn eigen manier ook weer een hele stellige mening. Het is ook wel weer een pittige... Bijna alle mensen zou... Nou ja, daar ga je misschien beter. Bijna alle mensen die heel stellig zijn, die kan je beter wantrouwen. Hebben we een waarheidscrisis of hebben we een autoriteitsprobleem? Wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, ik denk dat we een autoriteitsprobleem hebben. Kijk, wat er inderdaad aan de hand is... Er wordt wel gezegd, we leven in een post-truth tijdperk. Dus mensen denken natuurlijk aan Trump en aan mensen die... Ja, wegkomen eigenlijk heel vaak met bouwde stellingen en soms gewoon overduidelijke leugens en dan anderen als leugenaar wegzetten. Maar wat er volgens mij veel meer aan de hand is inderdaad, is dat er wordt wel gezegd dat het postmodernisme, dat zou de schuld zijn. Het postmodernisme zegt, nou ja, dat zou eigenlijk de schuld zijn van... Dat is, de waarheid bestaat niet, precies, alles is gelijk. Alles is gelijk. Maar ik zie toch wat meer het postmodernisme als een beschrijving van wat er eigenlijk gebeurd is. Namelijk dat door de komst van de massamedia en nu ook weer door de komst van de sociale media, van het internet, dat er heel erg veel meningen, opvattingen te horen zijn, waardoor de dominante opvatting, zeker zin, een beetje ondermijnd wordt. En als ik vroeger de krant las en ik wist ergens wat vanaf, dan viel me al op dat er vaak dingen in de stukjes stonden die niet helemaal klopten. Dat kan ook weer niet anders, want daar hadden we het net al over. Als jij een stukje moet schrijven van 500 woorden over een complex onderwerp, ja, dan moet je een beetje kort door de bocht dat beschrijven. Je hebt maar een aantal woorden, het is een heel moeilijk onderwerp. Je kunt niet anders. Dus eigenlijk is het altijd al zo, volgens mij, dat er... Ja, ik wil niet zeggen dat er onwaarheden in de krant staan, maar dat het ook niet allemaal precies klopt. En ik heb de indruk dat het niet zo heel erg veranderd is. Alleen toen ik op de middelbare school zat en we hadden een discussie, en als ik zei dan ja, het staat in de krant, dan was eigenlijk discussie beslecht. Want dat was een gezagsdrager. Ja, de krant was een autoriteit. En nu kan dat juist tegen je werken als je zegt het staat in de krant. Ja, want de krant werkt allemaal voor de overheid en dat is de elite. Of ik noem maar opvatting. Dus er is een soort, omdat er gewoon zoveel opvattingen, meningen, conclusies, waarheden te vinden zijn, is er dus een soort autoriteitsprobleem. Je kunt zelf je eigen waarheid gaan zoeken als die bepaalde waarheid je niet bevalt. En het is dus niet zozeer dat er een gebrek is aan waarheden, maar er is eigenlijk een soort, en ook niet een gebrek aan autoriteiten, maar er is dus eigenlijk een soort inflatie van autoriteiten, zou je kunnen zeggen. Een leiderschapscrisis, waarbij ook het waar is, want mensen van het OMT hebben wel toegegeven dat ze op een aantal punten zich door de publieke opinie hebben laten beïnvloeden. Dat ze daarin hebben toegegeven. Politici doen dat per definitie. Dat is in zekere zin hun werk. Dus de menigte luistert naar de gezagsdragers en de deskundigen. En andersom ook. Dus theoretisch kan alles ontstaan in zo'n wisselwerking. Ja, dan... Dus er is ook eigenlijk geen gezag meer, want die luisteren weer naar wat ze op Twitter lezen, et cetera. Ja, dus het houdt elkaar in stand. Maar dat is zo. Maar ook dat is misschien meer van deze tijd. En het is ook zichtbaarder, denk ik nu. Dit soort mechanismen zijn ook zichtbaarder, waardoor je nog cynischer wordt, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk ook dat soort dingen al op andere manieren, hoor, elkaar beïnvloeden. En dat het gaat er ook gewoon om dat een flink grote groep ergens een beetje vertrouwen in heeft. En daar... Dat je er gewoon bij neerlegt. Dat je zegt, oké. Ik weet het niet zeker, maar vooruit. Jij neemt de beslissing, ik volg. Nou kijk, als mensen zich heel goed ergens in verdiepen en daar helemaal een studie van maken, en dan natuurlijk kunnen ze dan meepraten. En ik vind het ook goed, hoor, als leken meepraten en als je die meeneemt in gesprekken en zo. Maar je moet op een bepaald moment toch zeggen, oké, we weten het niet precies. Deze mensen hebben er heel veel verstand van. Laten we maar eventjes die lijn van deze mensen een beetje volgen. He, als je dat niet doet, zeg maar, ja, dan kom je nooit tot handelen. Iemand moet een beslissing nemen. Ooit. Uiteindelijk moet er een beslissing genomen worden, ja. We komen nu bijna in dit gesprek op een punt dat ik jou om zekerheden vraag. Ja. Hoe moeten we het nou doen, Frank? Ja. Waar moeten we nou heen? Ja. Hoe gaan we dit nou inrichten? En dat is nou net wat je niet wil zijn. Je wilt nou net niet hier als een messias zitten die precies zeker weet hoe het allemaal hoort. En nee. Het moet. Je wilt bevragen. Ik wil bevragen, maar ik wil ook wel geruststellen. Dus we zijn allemaal ploeteraars. We rommelen wat aan. We weten het ook niet precies. En dus ja, Het is niet erg als het niet lukt. Het is niet erg als je het verhaal niet helemaal rondkrijgt. Het is juist heel goed als je laat zien dat je dat niet lukt. Dus in dat opzicht wil ik me misschien niet zekerheid geven, maar wel een soort geruststelling. Die hang naar het consequent leven, die zie je op heel veel plekken. En die is eigenlijk heel gek. Bijvoorbeeld, je bent tegen liegen. Maar je zou toch niet zeggen dat als je één keer gelogen hebt, dat je hebt verloren, dat je dus voortaan altijd moet liegen. Nee. Je moeder vraagt, wat vind je van mijn nieuwe schoenen? Jij zegt, nou mam, mooi hoor. Ja. En daarna ben je veroordeeld om voor altijd te liegen, omdat je nu tot het kamp der leugenaars bent gaan behoren. Ja. Zo werkt dat niet. Zo werkt het niet, nee. En toch is dat wat mensen hebben met vegetariërs zijn. Ja, ik was vegetariër, maar toen zag ik zo'n lekkere kroket liggen. Nu ben ik geen vegetariër meer. Nee. Dat is eigenlijk heel raar. Nee, dat is heel raar. Kijk, dat heeft ook te maken met de kwestie van, wat ben jij iets? Hè? Ben jij een identiteit? Ben jij een vegetariër? Of ben jij iemand die handelt als een vegetariër? Het definieert je. Ja, het definieert je, precies. En wat dat betreft ben ik bijvoorbeeld geïnteresseerd, of vind ik het interessant wat Confucius, de oude Chinese filosoof, zei. Die hield erg van rituelen. En die zei, ja, jij bent niet zozeer een wezen of een mens met een essentie. Jij wordt iets in die rituelen, in die omgangsvormen, was ook erg op bepaalde omgangsvormen met mensen, die jij samen met iemand hebt. Dus wij hebben de indruk, nou, als je met je schoonfamilie moet zijn op een feestje, is heel vervelend, want daar kan ik niet zo goed mee opschieten. En hij zou zeggen, nee, je moet gewoon daar op een bepaalde manier, op een prettige manier, met je schoonfamilie omgaan. En dan ontstaat daar dat contact tussen jullie, en daar word jij ook iemand die prettig om kan gaan met zijn schoonfamilie. Dan word je eigenlijk een ander persoon als je met je schoonfamilie bent. Nou ja, dan wanneer door je met je vrienden van dat samen te doen. Zou ja, zijn. Door dat de praktijk van het samen te doen. Dus en dus ook door de praktijk van vegetariër, door dus geen vlees te eten, ben je een vegetariër. En je bent niet wezenlijk een vegetariër, of niet. Je bent dat door dat niet te doen. En dan zou ik weer zeggen, als jij dat bijna nooit doet, is het natuurlijk helemaal niet zo ramp als jij heel af en toe eens een stukje vlees eet. Dan ben je niet meteen slecht door of zo. Het kwaad. Dan ben je niet het kwaad. Sterker nog, die mensen die vlees eten, die zouden beter heel vaak geen vlees kunnen eten. Dat een vegetariër af en toe een stukje vlees eet, is niet zo'n ramp. Dan heb je ook nog de hypocritariër. Dat is degene die gewoon roept dat hij vegetariër is, maar zodra je even niet kijkt, een enorme tornado weg met. Ja. Nou ja, kijk, ik heb ook een boek geschreven over ijdelheid. En daarin haal ik verschillende onderzoeken aan, waaruit blijkt dat als iemand, ik weet nog een onderzoek, daar moeten mensen worden gevraagd om geld te doneren. En dan maakt het veel uit of ze weten of diegene voor hen veel geld heeft gedoneerd. Dan doneren ze meer. Dus wij trekken ons, blijkt dat mensen zich veel aantrekken van wat anderen doen. Dus in dat opzicht is het heel goed om te doen alsof je vegetariër bent. Want daarmee haal je al andere mensen om dus ook vegetariër te worden. Eigenlijk doe je dan al toch iets goeds. Doe je toch eigenlijk al iets goeds. Maar ja, goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om dat je geen vlees eet. Want dat vlees eten is, dat die productie van het vlees is gewoon natuurlijk niet goed. En het is zielig voor die dieren. Dus er zitten allerlei kwalijke kanten aan. Dus wat dat betreft is het natuurlijk nog beter als je ook geen vlees eet. Dat zou ik wel aanraden. Maar nogmaals, als je heel af en toe een stukje vlees eet, ja, hoe erg is dat nou? Nou, het is wel interessant, want als jij dat zegt van eet geen vlees, dan krijg ik een soort weerstand. Denk, oh ja, geen vlees, dan vind ik eigenlijk ook wel weer jammer. En dan ga je toch zoeken naar allerlei uitwegen van, ja, maar moet je eens kijken hoeveel ze in China aan Babi Bangang weg zitten te snijden. Dan kan dat biefstukje voor mij echt geen kwaad. Dus je gaat proberen je eronder uit te wurmen, maar die neiging komt ook een beetje door de dwang om het consequent te doen. Om echt helemaal aan de goede kant te staan. Ja. Nou, precies. Het lijkt een beetje op stoppen met roken. Sommige mensen zeggen, nou, ik wil wel stoppen met roken, maar ik vind het wel een vervelende gedachte dat ik dan nooit meer kan roken. He, dus als misschien dat het al heel erg helpt. Ik word vegetariër, maar ik spreek met mezelf af dat ik toch één keer per maand een lekker stukje vlees eet. Dat misschien dat het veel draaglijker wordt om dan vegetariër te worden. Ja, of gewoon als je er echt heel erg zin in hebt. Of als je er echt zin in hebt, ja. Maar er zit ook een deel in dat iemand betrapt wordt. Dus een politicus die pleit voor maatregelen tegen klimaatverandering, maar tegelijk wel eens een privévliegtuig neemt, het regeringstoestel bemand, die is onmiddellijk helemaal door de mand gevallen. Ja, hypocrisie is dat. Ja. En eigenlijk zeg jij van, nee, ja, dat is gewoon menselijk, zo gaat het. Dat hoort erbij. Ja, Kijk, het is, ik heb liever een politicus die dat doet. Nou, behalve als hij natuurlijk de zaak heel slecht doet en waardoor mensen vervolgens allemaal in privéjets gaan vliegen. Ik noem maar iets. Maar je hebt natuurlijk meer aan een politicus die tenminste nog probeert beleid te maken en regels te maken waardoor dat soort dingen verboden worden en die vervolgens per ongeluk wel, of per ongeluk, die vervolgens zelf wel af en toe doet. Daar heb je meer aan dan een politicus die zegt, we gaan die regels niet doen en we gaan alleen maar, en die zelf ook heel veel in een privéjet vliegt. Want dat vraag je eigenlijk. Als je zelf vliegt, dan moet je het ook helemaal loslaten. De gedachte dat er iets tegen klimaatverandering moet gebeuren. Ja, maar, dat, ja, maar het lastige is, kijk, wat ook weer hier is, je kunt het niet helemaal goed doen. Hè? Bij de beste manier om het echt helemaal goed te doen, dat is om te stoppen met leven. Ik geef in het boek trouwens het voorbeeld van Jainisme. Dat is een bepaald geloof in India. En die mensen die proberen om geen enkel dier te doden. En eigenlijk zelfs, ze eten ook niet alle planten. Planten die je eigenlijk helemaal moet doden om ze op te eten, doen ze liever ook niet. Dus ze willen gewoon geen leven wegnemen. En als ze op straat lopen, dan vegen ze de straat schoon, zodat ze geen beestjes plat trappen. En iemand heeft mij wel eens, die wilde mij zeg maar van mijn vegetarisme afhalen. En die zei toen, jij wil geen dieren doden, maar het lukt niet. Neem nou deze mensen, die doen zo hun best. En toch slikken ze nog af en toe, ademen ze nog een beetje in. En dat gaat als je een stukje gaat fietsen, dan komt er een fruitvlieg in je mond. Zelfs deze mensen die toch echt een heel uitgekiend systeem hebben waarbij ze niet doden, die doden nog. Het lukt gewoon niet. Stop ermee. En inderdaad, je moet dus misschien stoppen met ademen. Want als je ademt, adem je af en toe een beetje in. Om helemaal geen slechte dingen te doen. En zelfs dat is nog de vraag. Want jouw lijk schijnt ook nog weer best vervuilend te zijn. He, dus begraven is sowieso niet goed. Cremeren schijnt ook niet zo goed te zijn. Ik heb begrepen, het beste is vriesdrogen. Maar daar weet ik het, dat schijnt verboden te zijn in Nederland. Maar het is dus nog ineens, als je het echt helemaal goed wil doen en niemand geen enkel leven wil nemen, is onmogelijk. Dus dan kom je uit op een soort erfzonde. Door geboren te worden heb je al kwaad aangericht en zul je eigenlijk nog wel meer kwaad aanrichten. Dus we kunnen het nooit helemaal goed doen. En nou, maar we kunnen wel best wel goed doen. Hè? Dat is mijn idee. En dat moeten we proberen. En we moeten ons niet gek laten maken door het feit dat we het niet helemaal goed kunnen doen. Want dan, dat lukt gewoon niet. Dus we kunnen het alleen maar redelijk goed doen. Dat is het hoogst haalbaar. Het is eigenlijk een vergevingsgezinde kijk op de mensheid. Perfectie gaat gewoon niet lukken. Nee. We doen ongeveer ons best, maar je weet ook dat je gedoemd bent te falen. Ja, je kunt er accepteer heus wel, het. Precies. Je mag er ook nog naar streven. Maar accepteer wel dat het niet lukt. Want als je dat niet doet, dan wordt het volgens mij wel vaak gevaarlijk. Dan word je heel fanatiek. Dan word je vreselijk gefrustreerd dat het net niet helemaal lukt. Dan ga je ingraven. Dan krijg je die kampen. Word je gefrustreerd? Het klinkt ook een beetje katholiek. Ja. Zo van je mag niet zondigen, maar je kan altijd nog een aflaat kopen. Ja, nou ja, ik ben van huis uit ook katholiek. Tenminste, ik ben niet gelovig, maar van oorsprong katholiek. En er zijn een hoop kwalijke zaken aan het katholicisme. Dat staat buiten kijf. Maar dat idee dat, en ook zijn er veel kwalijke zaken, denk ik aan de biecht. Ik heb zelf nooit zoiets hoeven biechten of zo. Dat was al niet meer toen ik jong was. Ik heb nog wel mijn eerste communie gedaan. Maar het idee dat je af en toe met iemand gaat praten en dat je vertelt wat je fout hebt gedaan of waar je niet fijn over voelt en dat diegene dan zegt, nou, bid eens even een paar keer en dan is het weer goed. Ik denk dat wij daar, dat alle mensen dat wel fijn vinden, dat dat goed voor ons is. Dat dat een natuurlijke behoefte is. Ja, dat we behoefte hebben aan iets, aan een of ander hoger iets of een persoon die, een vaderlijke persoon of een moederlijke persoon die ons zegt, het is goed en je doet het goed en dat is al heel wat. Dat zie je toch ook vaak aan talkshowtafels, een soort veredelde biecht. Eva, ik heb gezondigd. Ja. Dat iemand dan vertelt van ik had het nooit zo moeten doen. En natuurlijk had ik dat bonnetje moeten bewaren. Of dat openbaar gedaan moet worden. Ik weet niet of ik daar nou weer zo'n fan van ben. Dat gordijntje zat er ook niet voor niks. Nee, ja, precies. Django Reinhardt is voor jou heel belangrijk. En die wordt ook in je boek genoemd. Ja. En het is natuurlijk fantastische muziek, maar ook een man met een heel bijzondere levensgeschiedenis. Mm-hmm. Maar je haalt hem ook een beetje aan als passend in jouw filosofie. Ja, ja. Nou, dat heeft ermee te maken dat we dus ik heb het ook over kunst en over verschillende vormen van over goochelen eigenlijk ook. En we moeten, omdat we die boel niet rond kunnen krijgen, He, omdat we, wat, dat, zoals de titel ook, waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen. Omdat het nooit lukt om een heel mooi rond verhaal te vertellen, moeten we vaak een beetje listen verzinnen. He, om er toch nog iets van te maken. En daarom haal ik eigenlijk Django aan. Op een bepaald moment is er een brand in zijn woonwagen. Hij speelt dan trouwens nog banjo. Hij is later dus gitaar gaan spelen. En dan verbrandt de linkerkant van zijn lichaam. En de artsen willen zelfs zijn hele arm volgens mij amputeren. En hij weigert dat om dat te doen. En uiteindelijk kan hij alleen een paar vingers van zijn linkerhand niet gebruiken. Maar goed, dat is voor iemand die banjo en daarna dus gitaar gaat spelen natuurlijk heel belangrijk. Je vingers zijn, daar doe je het mee. En hij ontwikkelt dan toch een soort, hij gaat keihard werken. Hij ontwikkelt een soort eigen techniek. En ja, hij wordt een van de beroemdste gitaristen ter wereld. Een van de snelste gitaristen ter wereld. En ook een van de enige gitaristen, een muzici buiten de Verenigde Staten die school maakt in de jazz. En hij wordt ook een van de eerste gitaristen die echt lijnen gaat spelen. De gitaar was toch meer een akkoordeninstrument. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat met die paar vingers kan je veel beter lijnen spelen. En niet zo heel goed akkoorden. Dus hij bouwt dat gebrek. Hè. We hebben dus allemaal gebrek, dat is een beetje de gedachte. Het lukt ons nooit helemaal om die wereld rond te krijgen. Het lukt ons niet om dat verhaal te vertellen. Hij gebruikt dat eigenlijk juist als een soort pluspunt. En hij maakt daar iets nieuws van. Zijn zwakte wordt zijn kracht. Dat is natuurlijk, je noemt de religie. Religie handelt in zekerheden. Ja. Wetenschap handelt in onzekerheden, ja. Maar wordt vaak gevraagd om zekerheden. Nou ja, politici die handelen in alles wat zetels oplevert. Ja. Maar de ruimte voor dat inconsequente, die kan je natuurlijk vinden in andere domeinen. In de humor, ja. in de spot, in de kunst. Ja. Als kunst niet eenduidig hoeft te zijn. Als je niet aan de kunstenaar gaat vragen, wat heb je nou bedoeld? Wat moet ik hier nou in zien? Ja. Sta je wel aan de goede kant. Maar als je toelaat dat dat niet helemaal duidelijk is, is dat eigenlijk de plek waar je die menselijkheid kan toelaten. Ja, nou dat is. Ik weet niet of het alleen de kunst is, maar inderdaad. Kunsten gaan vaak. Het is niet helemaal duidelijk waar het voor is. Hè. Het is dus niet een. Het is zinloos, feitelijk. Precies, zinloos. Dus er is niet dat idee van efficiëntie, wat natuurlijk in heel veel domeinen in het leven, in de huidige maatschappij een belangrijke rol speelt. En waarbij het dus altijd efficiëntie heeft alles te maken met consequent, helder. Hè. Dus daar zou je dat niet zo snel vinden. En terwijl bij de kunst is het niet helemaal duidelijk waar het om gaat. Dat is een soort vrije ruimte waar dingen kunnen ontstaan die juist zeg maar in die gaten die in het gewone systeem eigenlijk zitten. Hè, want dat is het idee. Je krijgt het nooit helemaal rond, maar dat probeer je een beetje weg te moffelen. En de kunst gaat eigenlijk in die gaten zitten. En die werpt daar nieuwe perspectieven op, waardoor je nieuwe dingen kunt zien. En waardoor eigenlijk die gaten juist mogelijkheden worden om voor verandering, emancipatie ook natuurlijk. Hè. Groepen die eigenlijk buiten de boot vallen, die kunnen daardoor op een andere manier belicht worden en op een andere manier gezien worden. Daar kan je betekenis geven aan dingen. Ja, daar kan je nieuwe betekenis. Kijk, wat een verhaal of een ordening waar ik het steeds over heb eigenlijk is vaak dit. Je zegt, dat doet er toe, dat doet er minder toe. Hè, dat is vaak niet zo expliciet wordt dat gezegd, maar dat is vaak wat er is. En daar leven wij naar. Dat is ook goed dat er dat soort verhalen zijn. Want daardoor kunnen wij ons handhaven. Daar heb ik het net al over gehad. Maar ook kunnen we ook samenleven. Want wij moeten enigszins dezelfde opvatting hebben wat het toe doet. Dat je bijvoorbeeld niet in het openbaar tegen een gebouw aan gaat plassen. Dat is niet goed. En andere dingen zijn wel weer goed. Dus dat helpt ons allemaal wel om dat te doen. Maar tegelijkertijd zijn er altijd dingen die dus, zoals ik net in het begin zei, die je weg moet moffelen in een of ander laadje. En dat kunnen mensen zijn, vluchtelingen kunnen dat zijn. Dat zijn natuurlijk vrouwen hadden een tijd lang zo'n positie dat ze toch enigszins weggemoffeld werden. En ja, waar het om gaat is om zeker eens nieuwe perspectieven te vinden die juist een soort andere ordening presenteerden waarin die mensen, die dingen wel een plek krijgen, wel mee kunnen doen. Wel voor volwaardig worden aangezien. Zullen we gaan luisteren naar Django en dan gewoon meteen dat bekendste stuk? Nuages. Nuages, ja. Goed. Tatoeages was dat van Django Reinhardt. En tegenover mij zit Frank Meester, die een groot liefhebber is van de muziek van deze meester. En hij heeft een boek geschreven, hij is zelf filosoof. Waarom we de wereld niet rondkrijgen, een pleidooi voor inconsequentie. De lijn, als ik het me helemaal goed herinner, was eerst dat waarheden sowieso al moeilijk te vinden zijn. En elke uitspraak die je doet over die waarheid schiet tekort. Je kunt een ordening aanbrengen in de werkelijkheid, maar die zal nooit volledig zijn. Er zijn uitzonderingen en je moet eigenlijk altijd een bochtje nemen of een trucje toepassen om er helemaal uit te komen. En zo geldt dat voor veel dingen in ons bestaan. Hoezeer mensen ook vragen om duidelijkheid, het is er niet altijd. En daaruit volgt ook dat je niet consequent hoeft te zijn. Je hoeft niet helemaal het goede te doen. Je hoeft ook niet helemaal kant te kiezen. En ook al wordt het heel veel van ons gevraagd tegenwoordig, het is juist goed om die twijfel toe te laten. Daar zijn we zo'n beetje op uitgekomen. Toen hadden we het op het laatst nog over kunst, humor, domeinen waarin die menselijke twijfel juist kan gelden. Anders dan in religie en sommige vormen van wetenschap en deskundigheid. Je werd het eerst bekend samen met je broer, de gebroeders Meester. Jullie deden heel veel op fora, heel veel optreden samen, ook veel schrijven, artikelen, boeken, ja, dat soort dingen. Klopt. Dan zijn er ook nog andere broers Meester, maar die zijn geen filosoof geworden. Iets technisch gaan doen, Delft. Klopt. Ik heb drie broers. En dus mijn oudste twee broers, die zijn allebei hebben allebei elektrotechniek gestudeerd. Ja. En mijn jongste broer, maar hij is ook ouder dan ik, en ik, wij hebben allebei filosofie en literatuurwetenschap gestudeerd. En jullie spreken elkaar nog steeds heel vaak en werken nog steeds samen? Ja, we werken niet zo heel veel samen, maar wel enigszins. We hebben een lesboek gemaakt voor de middelbare school voor filosofie. En daar doen we nog wel dingen voor samen. Ja. Hoe kwam dat vak van de filosofie op jouw pad eigenlijk? Nou, dat kwam ook wel weer. Kijk, Maarten, dus mijn broer, die heeft eigenlijk heel veel dingen uitgeprobeerd. En ik kon dan van zijn uitprobeersels leren. He, dus hij is 3,5 jaar ouder. Dus hij hield erg van lezen. Net als ik trouwens. Maar toen dan lag het voor de hand om Nederlands te gaan studeren. Toen is hij Nederlands gaan studeren. En toen daarna dacht hij, nou ja, Nederlands, dat gaat alleen maar over Nederlandse literatuur. Laat ik algemeen literatuurwetenschap gaan doen. En toen zat ik nog steeds op de middelbare school. En toen kwam hij erachter dat hij bij algemeen literatuurwetenschap vooral filosofie heel leuk vond. Want daar zit wel veel overlap. En door hem ben ik toen ook filosofieboeken gaan lezen en zo. En toen ik ging studeren. Ik wilde ook trouwens heel veel dingen doen. Ik wilde graag naar de kunstacademie. Ik was met muziek bezig. En ik was gitaarspelen ook. Gitaarspelen, ja. En acteren wilde ik ook graag. Naar de toneelschool. Maar dat vond ik toch allemaal wat te spannend. En toen dacht ik, dan ga ik dat filosofie doen. Dat vond ik heel leuk. En ik vond het ook fijn dat ik nog totaal niet wist wat ik ermee kon gaan doen. Dat het zo juist eigenlijk zo'n rommelige keuze was. Ja, of rommelig, weet ik niet of het is. Maar in ieder geval dat het gewoon, ik kon er geen voorstelling van maken van wat ik nou speciaal met het filosofie ging doen. En dat vond ik eigenlijk een heel fijne gedachte. Je hebt van die mensen die dan vragen, en waar studeer je voor? Ja, en daar kon ik geen antwoord op geven. Was er ook strijd met je broer? Valt wel mee. Het fijne was, hij is 3,5 jaar ouder. En dat is nu is het natuurlijk niet zo'n groot verschil meer. Maar toen was dat wel, als je, nou zeker natuurlijk toen ik 10 was, maar ook nog als je 15 bent, dan is dat toch echt een groot verschil. Dus ik ben die strijd denk ik nooit zo heel erg aangegaan met hem. Omdat die was toch niet te winnen. En hoe ziet een kerstdiner dan uit in Huis en Meester? Nou, mijn ouders, ik vertelde al dat ik van het katholieke huis ben, maar zij zijn allebei niet echt actief gelovig meer. Maar ze zijn wel altijd zoekende gebleven. Ook wel veel meer in de spirituele hoek en zo. Dus dat soort dingen werden wel veel besproken bij ons. De zin van het bestaan en zo. Ja, wel. En daar waren ook wel veel discussies over. En dus er werd wel veel gediscussieerd bij ons. Ja, ook bij het kerstdiner. Of juist misschien bij het kerstdiner. Ja. Dat lijken me hele leuke discussies. Want ik heb jullie een keer samen zien optreden op zo'n filosofieavond. Volgens mij Felix Meritis, echt lang geleden. Ja. Maar dat is buitengewoon levendig en wel bespraakt. Als jullie tegen elkaar ingaan over iets. Ja, maar goed, toen hadden we al filosofie gestudeerd. En toen we dat natuurlijk thuis, nu inmiddels wel. Het zijn inderdaad af en toe dat soort gesprekken. Dus inderdaad, het is zo. Soms gaan we fel tegen elkaar in. Kijk, ik had met mijn broer samen, hadden we een soort, dus we lijken veel op elkaar. Maar hij was wel altijd veel strikter eigenlijk wat dat betreft. En ik wat meer, nou ja, was ik toen misschien al een inconsequentialist. Maar ik was wat meer van de, ja, je zou kunnen zeggen wat meer romantisch. En wat meer, wat minder van de wetenschap, wat meer van de literatuur. En hij was wat strikter in de leer. En zo stonden we eigenlijk tegenover elkaar. Dus dat hadden we ook wat uitvergroot natuurlijk in die boeken. En we hadden op een gegeven moment ook een column in de Volkskrant. En daarin hebben we dat heel sterk tegenover elkaar gezet. En zo fel ging het er bij ons thuis nou ook weer niet aan toe. Want we moeten toch ook wel een beetje leuk houden met onze andere broers. Het moet wel gezellig maar blijven. Op het toneel hadden we daar natuurlijk wel. Daar gingen we er vol op, los op elkaar. Ja. Dat is eigenlijk het mooie van het vak van filosofie. Dat het de brug slaat tussen die disciplines. Het kan heel wetenschappelijk worden. Maar het kan ook echt naar literatuur toe gaan. Ja. Beide richtingen zijn wel mogelijk. Dat klopt, ja. En ja, sommige mensen zeggen dat er eigenlijk nauwelijks verschil is tussen literatuur en filosofie. Dat alleen literatuur veel beter geschreven is. He, dat zit in allebei zit een soort opvatting over hoe de wereld in elkaar steekt, hoe een bepaald onderwerp werkt. Alleen in de filosofie is dat wat explicieter beschreven. Iemand zegt zo zit het, terwijl uit een literair werk blijkt dat wat meer. En dat is wat mooier geschreven. Maar het zit natuurlijk vaak heel dicht bij elkaar. Dat pleidooi voor het inconsequente geldt hier ook. Als je een filosofisch systeem via een roman zou willen uitleggen, wat natuurlijk prima kan, en je zou het consequent doen, zou het waarschijnlijk geen mooie roman worden. Ja. Terwijl als je het inconsequent doet en je personages ook af en toe een andere richting in laat slaan, heb je waarschijnlijk een mooier boek. Ja, nou, maar dat vind ik ook wel vaak het bezwaar van filosofische romans. Nu heeft iedereen weer De Pest gelezen van Camus. En ik vind Camus fantastisch hoor. Maar De Pest, dat hoofdpersonage Rieu, dat is een soort, ja, zie ik toch een beetje als de absurde held van Camus. Hè. Camus heeft dat idee van de absurde held. Hij zegt eigenlijk, als we aan het universum vragen van nou, wat is de zin van het leven, dan is een doodse stilte het antwoord. Dus dat weten we gewoon niet, wat de zin van het leven is. En er is heel veel ellende hier op de wereld. En we weten niet wat de zin daarvan is. En wat doet die absurde held? Die erkent helemaal dat hij dat niet weet, maar die strijdt er toch tegen. Nou, dat boek De Pest gaat over een pestepidemie. En daar is die arts Rieu en die gaat daar tegen strijden. Dat is echt een absurde held. De stad in isolatie en hij precies. Stijgt boven zichzelf uit en wordt de held van het verhaal. Ja, maar tegelijkertijd vind ik hem zo'n... Ja, ik vind hem nauwelijks een mens. Toch? Hij is dat zo'n held is. Hij is zo goed. Hij gaat nachten door en hij heeft met iedereen is hij betrokken. En ook bij zijn moeder heeft hij nog aandacht voor. En nou ja, dat... Ik vond hem ook... Ik heb het herlezen natuurlijk in voorjaar 2020. Als je het letterlijk leest, is het ook een goed boek. Als je gewoon denkt, oké, dit is een boek over een pandemie en ik ga niet op de filosofie letten. Ja. En dan blijkt het een vrij accurate beschrijving van hoe dat gaat. Ja, dat klopt. Eerst gaan mensen relativeren, ontkennen. Ach joh, die ziekte die is helemaal niet van mens op mens overdraagbaar. Die komt hier helemaal niet, et cetera. Ja. Nou, zo gaat het ook. Maar ik vond die dokter ook gewoon wel een irritante blaag worden. Ja, omdat hij ook een beetje ijdel werd en zelfgenoegzaam. Eigenlijk wel, nou ja. Omdat... Hij zou, als hij nu zou leven, zou hij elke avond aan tafel zitten en... op tv komen tot zijn vrouw zegt dat mag niet meer. Hij is wel een harde werker natuurlijk. Ja. In stilte, toch? Wat dat betreft, hij is niet iemand die er veel aandacht dat is waar. Nee. Ja, ik zou het nog wel leuk vinden als hij een keer op tv erover kan vertellen. Ja, als hij dat deed, dan liet hij nog iets zien. Was hij nog dat ijdelen, dat geeft nog iets menselijks. Ik vind hem een beetje te grote held eigenlijk. Gewoon dat het niet meer helemaal geloofwaardig wordt. Dat iemand zo... Je houdt ervan als mensen een klein beetje felbaar Maar dat zijn. Bedoel ik met waar je het net over had. Dat je zei van, als je een strikt filosofisch verhaal in een roman probeert te gieten, en er zijn geen zijwegen, dan wordt het niet zo'n heel goede roman. En dat vind ik hier een klein beetje aan de hand, in ieder geval met dit personage. Dat vind ik daardoor, dat is te veel gewoon gemodelleerd naar die absurde held die zich daartegen verzet en tegelijkertijd weet dat het nooit helemaal afgelopen is. Dat zegt hij ook letterlijk aan het einde. De Vreemdeling is zonder meer een beter boek. Dat vind is... ik, ja. Ja. Zeker, ja. Geen dat is veel ambiguur allemaal. En dat maakt het interessanter. Wat is eigenlijk de rol van de filosoof als het er echt toe doet? Want vrijwel alle bekende Nederlandse filosofen hebben zich tijdens die coronatijd wel uitgelaten via een brief of een artikel. En elke keer was de reactie van ja, komt alweer een keer. willen nu even naar de dokter luisteren. Ja, ja precies. Het is nog niet zo aandacht weg voor wat die, ja, wat die filosofen zeggen. Kijk, een filosoof heeft heel veel rollen. Dat vroeg ze. Maar een van de rollen zou kunnen zijn... we hebben ongelooflijk veel specialisten in deze maatschappij. Er komen steeds meer specialisten. Die weten ook gewoon op een klein gebied weten ze heel veel. En is ook behoefte aan mensen die van al die gebiedjes wat weten... en ook nog een soort algemeen idee hebben... waar ze gebruik van kunnen maken, filosofische teksten... om daar iets over te zeggen... wat je misschien strikt genomen niet kunt zeggen... waar we het net ook over hadden, omdat je nou eenmaal niet alle kennis hebt... en misschien zeker ook niet als filosoof. Maar waar wel gewoon fijn is als daarover nagedacht wordt... als mensen daar meningen over geven, als ze een soort opties geven... van dit kan, dit is een manier om ernaar te kijken... we zouden dit met elkaar kunnen verbinden. Dus ik denk dat... Dat je deskundig bent op het gebied waar je niet deskundig kunt zijn. Ja, dat je dus dingen... eigenlijk invult waar gewoon hiaten in de kennis zitten. Want het ging natuurlijk de hele tijd over... wat is rechtvaardigheid? Wat is solidariteit? Ja. Wat zijn vitale functies in een samenleving? Welk leven is aanvaardbaar? Waar gaat het om in je leven? Gaat het om in leven blijven? Ja. Dat is een voorwaarde om een goed leven te leiden. Ja. Of zijn er toch nog andere nuances in aan te brengen? Ja. Dat lijken mij de domeinen van de filosoof. Ja. Niet van de viroloog per definitie. Nee, dat is een viroloog kan daar strikt genomen gewoon niks over zeggen. Niks zinnigs, nee. Precies. Hij kan er gewoon als persoon wat over zeggen, dat is allemaal prima. Maar natuurlijk niet, die gaat niet, kan niet zeggen... we moeten dit leven afwegen tegen dat leven. Maar is, denk ik, heel lang... in dat opzicht ben ik het bijvoorbeeld eens met Marlie Huijer... die zich hier veel over heeft uitgelaten... voormalig denker des vaderlands. En dokter. Dat geeft er al een beetje een witte jas. Nee, maar is heel erg de nadruk gelegd op het redden van levens. Heel sterk. He? Dus dat ten koste van alles eigenlijk. Ten koste van bijvoorbeeld veel psychisch leed. He? Allerlei, natuurlijk ook gewoon economische ellende. Op allerlei fronten is dat al maar dat redden van levens is het belangrijkste geweest. En je kunt je afvragen of dat inderdaad het belangrijkste is... en of het ook werkelijk goed heeft uitgepakt. Of dat ook werkelijk deze manier de juiste manier is. Hè? Dus met de vaccinaties, een enorme nadruk daarop. Er zijn nu allerlei aanwijzingen waaruit blijkt... dat bijvoorbeeld omdat als je die ziekte hebt gehad... dat je veel beter en langer beschermd bent dan door een vaccinatie... Dus ik weet daar niet genoeg vanaf hoor. En ik ben ook. Dus, dat heb ik ook steeds, dat je uiteindelijk de kennis niet hebt. Maar... Dus het is heel lastig om daar iets over te zeggen. Maar ik denk dat zeker. Ik heb natuurlijk veel naar Marlie geluisterd en zij is ook nog arts. Zij geeft daar heel goede argumenten voor. En ik vind dat heel waardevol wat ze daar zegt. Juist ook als filosoof. Dat ze dus dat soort dingen met andere subtiele verhalen komt. En dan hebben we het ook weer over waar we het aan het begin. Over hadden, dat je dus heel erg aan een van de kampen wordt je ingetrokken. Zij komt eigenlijk met subtiele tussenverhalen... die juist een filosoof die veel kennis heeft... en zij helemaal, omdat ze ook nog arts is... van al die gegevens over corona heel goed kan doen. Het was ook moeilijk praten over corona. Ik kan me herinneren dat als iemand dan zei... dat hij tegen de avondklok was of niet geloofde dat dat iets toevoegde... dat er dan meteen reacties kwamen van... wil je soms dat mijn oma doodgaat? Ja, nee, precies. Maar dat is, en dat is natuurlijk iets anders. Ik wil niet dat je oma doodgaat. Ik denk alleen niet dat dit een oplossing is. Ja. Dat moet toch nog wel uit te leggen zijn. Maar dat lukte eigenlijk meestal al niet. Nee, dit is precies dat punt wat zij bedoelt. Ik wil niet dat je oma doodgaat. Dat is alleen maar focus op het redden van levens. Het kosten wat kosten voorkomen dat er mensen doodgaan. Terwijl er natuurlijk op andere fronten... ook heel veel mensen doodgaan. Bijvoorbeeld omdat mensen niet geholpen konden worden... omdat de ziekenhuizen helemaal vol waren. Helemaal bezet waren door corona en dergelijke. Dus het is een hele moeilijke afweging die je steeds moet maken. Misschien is het ook wel zo... doordat mensen geen echte antwoord hebben op de vraag van leven en dood... en wat de vraag wat eigenlijk een goed leven is en een zinvol leven... dat er daarom zoveel focus komt te liggen in simpel puur een lang leven... Lang zal die leven wat hij verder doet, maakt niet zoveel uit. En waarom die leeft, dat vragen we ons al helemaal niet af. Nee, en dat hoe is te leven, geen idee, als het maar lang duurt. Ja, dat is zo. Dat is zo, dat is helder. Dat is iets waar je gewoon beleid op kunt maken, zeg maar. Terwijl het wordt allemaal heel ingewikkeld als je dat... In kwaliteit moet gaan definiëren of wat dan ook. Hoewel het natuurlijk wel gedaan wordt. Hè. Stiekem wordt het toch ook steeds gedaan. Dat als je kijkt naar die discussies over bijvoorbeeld medicijnen voor zeldzame ziektes. Dan zie je gewoon dat die soms, die zijn gewoon heel duur. En dan kan je voor datzelfde geld, kan je met een ander medicijn, met een andere ziekte, heel veel mensen redden. En daar wordt het eigenlijk gewoon wordt een afweging gemaakt. Wordt er toch uiteindelijk gerekend onderaan de streep. Ik ben blij met het betoog om inconsequent te leven. Ik deed het eigenlijk altijd al. Ik denk dat we het allemaal altijd al deden. Dat is de menselijke conditie. We kunnen niet anders. Dat is mijn idee. Het enige is alleen dat we toch stiekem nog heel vaak denken dat we het wel kunnen. En dat maakt het zo lastig. Maar we zijn allemaal... Ieder mens is een inconsequentialist. Dat is zo mooi van deze filosofische stroming. Alle mensen zijn aanhanger ervan. Of ze nou willen of niet. Of ze willen of niet, ja. Dank dat je te gast wilde zijn, Frank Meester. En het boek heet Waarom we de wereld niet rondkrijgen. Pleidooi voor inconsequentie. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer. En zometeen op deze zender kunt u luisteren naar Miss Podcast. En morgen is mijn gast Erwin Roebroeks. Een hele goede nacht. Tot morgen. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Renate Kok.